وقت خیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای عزیزم. به نام خدای خوب و مهربون سلام به روی ماه همه شما، همه شما گلهای واقع زندگی. بچه یه سوال، شما پسنداز میکنین؟ یعنی قلکای کوچیک دارین که گاهی اوقات پولایی که از مامان و بابا میگیرین بندازین توی قلک جمع بشه و اون وقت هرچی که دوست دارین بخرین؟ بله، باریکلا، ببینم از اون پولا به منم میدین. آه قربون اون لطف شما عزیزای دلبندم. انشالله یه روز با هم میریم با پولای قلکتون یه عروسک خوشگل میخریم یا یه توپ خوشگل. باشه، بریم سر وقت قسمتمون که اسمش هست قلک کوچیک. مریم کوچولوی قصه ما هر روز از مامانش پول میگرفت و ظهر نشده اونقدر خوراکی میخرید که دیگه هیچی از پولش باقی نمیموند. مادر برای اون یه قلک کوچیک خریده بود که روش عکس یه گل بود. مادر بهش میگفت دخترم، یه وقتای پولتو توی قلک بنداز، پس انداز کن. اگه همیشه پولاتو خرج کنی اون وقت پولی برات نمیمونه ها. اما عزیزای من، مریم اصلا بلد نبود پس انداز کنه. هر چی که میدید میخرید و به قول مامانش دختر ولخرجی بود. یکی از روزها که مریم و مادر با هم بیرون رفته بودن سری به بازار زدن. مریم اسباب بازی‌های زیادی دید. یه عروسک دید که خیلی ازش خوشش اومد. بعدم به مادر گفت مامان این عروسک رو برام می‌خری. مادر گفت اگه پولاتو جمع کرده بودی الان میتونستی با پولای پسنداز خودت این عروسک رو بخری. عزیزای من، هنوز حرف مادر تموم نشده بود که یه دختر کوچولو با مامانش آمدن داخل مغازه. دختر کوچولو به مادر گفت مامان جون، ببین با پولای پسنداز من میشه این عروسک رو خرید. مادر دختر کوچولو گفت اگه کم باشه من بقیهشو بهت میدم، چون تو خیلی خوب پولاتو جمع آوری میکنی. بعدم پولا رو شمردن و دیدن اندازه است و اون وقت عروسک رو خریدن. مریم وقتی اونا رو دید با خودش فکر کرد که اگه پس انداز کرده بود الان پول داشت و میتونست مثل آدم بزرگا خودش انتخاب بکنه و خرید کنه. مریم و مادر به خونه اومدن. مریم رفت و قلکش رو تکون داد، اما بچه هیچ صدایی از قلک مریم بیرون نیومد، یعنی اصلا پولی توش نبود. مریم خیلی ناراحت شد، چون خیلی وقت بود که مامانش این قلک رو براش خریده بود. مامان مریم وقتی ناراحتی دخترش رو دید گفت مریم جون، اگه تصمیم گرفتی که پولاتو پس انداز کنی من همین الان بهت مقداری پول میدم که بریزی توی قلک. مریم خیلی خوشحال شد، گفت بله مادر جون، من دیگه میخوام پولامو پس انداز کنم. مامان مریمم یه اسکناس از توی کیفش در آورد و به مریم داد. مریمم اونو توی قلک انداخت. فردای اون روز وقتی مادر مریم بهش پول داد، مریم دیگه مثل هر روز نرفت به مغازه برای خرید، بلکه پولشو به قلک انداخت و به مادرش گفت مادر جون، منم دیگه دلم میخواد پولامو جمع بکنم تا با پولام بتونم یه عروسک خوشگل بخرم. میدونم که همه شما حتما توی خونتون یه گلدک کوچیک دارین، پولایی رو که از مامان بابا میگیرین یا به مناسبت‌های جایزه میگیرین میرزین توی گلدکتون. وقت وقتی گلدک پر شد با بزرگترا که میرین بیرون، هر چی که دوست داشته باشین با پولای توی گلدکتون میتونین بخرین. البته مریم گل ما هم تنهایی نمی رفت خیابونا، هر موقع که مامانش می رفت خرید اونم همراه مادر می رفت. بچه ها خیلی کار خوبیه، گاهی اوقات اگه خانواده بخوان چیزی خرید بکنن پول کم داشته باشن، پولای گلدک شما هم می تونه به اونا کمک کنه. بله، خب قصه قشنگی بود، انشالله قلکاتون همیشه پر پول باشه و شما هم همیشه سلامت باشه. تا فردا شب خدا حافظ همگیتون باشه.